تو اللہ جل عبد الکریم کا اس کو جنتوں سے نکالنا اور اس کو قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دینا، اور جو اس کے ماننے والے ہیں تو کہا ان کو تیرے ساتھ میں جہنم میں بھیجوں گا، لیکن جو میرے ہیں وہ تیری بات نہیں مانیں گے، جو تیرے ہیں وہ تیرے ساتھ جائیں گے، اور جو تیری بات نہیں مانیں گے میری بات مانیں گے. میں کل ذکر تھا ان لوگوں کا جو میری نہیں مانیں گے تیری مانیں گے. آج ہے ان لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا کہ اے شیطان، اے ابلیس، جو تیری نہیں مانیں گے میری مانیں گے، تو ان کو میں کیا دوں گا؟ جو تیری مانیں گے ان کو جہنم میں بھیجوں گا، جو تیرے ہوں گے ان کو تیرے ساتھ بھیجوں گا، اور جو میرے ہوں گے جو میری بات مانیں گے تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات و عیون. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کو اللہ جل عبد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو میں جنتوں میں اور چشموں میں رکھوں گا. وہ جنتوں میں ہوں گے اور ان جنتوں میں دودھ اور شہد کے چشمے جاری ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی. اور انہیں کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، ان میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ، نہ تمہیں کوئی اس میں تکلیف پہنچے گی جنتوں میں، اور نہ ہی تجھے کوئی رنج ہوگا، نہ بیماری نہ مصیبت کسی قسم کی، تمہیں کوئی جنتوں میں تکلیف نہیں ہوگی، ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اور وہاں تم امن سے رہو گے، کوئی سارے سنگیاں نہیں گنی جائیں گی، تم سے عبادت کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، جو چاہو گے جہاں سے چاہو گے وہاں سے استعمال کرو اور کھاؤ. یہ امن والی جگہ ہے، اور یہاں تمہیں نہ نکالا جائے گا یہاں سے، نہ تمہیں موت آئے گی، نہ کوئی یہاں آفت رونما ہوگی، اور نہ کوئی خوف اور پریشانی ہوگی، نہ کسی ظالم کے ظلم کا خطرہ، اور نہ کسی ڈاکو کے ڈاکے کا خطرہ. امن کی جگہ میں رہو. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے سینوں سے کینا اور برائی نکال دیں گے. ہم کسی وجہ سے، اگر وہ دنیا میں آپس میں کوئی اختلاف رکھتے تھے تو جنت میں جانے کے بعد سارے کے سارے بغض اور کینے حسد یہ نکال دیے جائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ ایک تو کسی کے ساتھ الحب للہ والبغض فی اللہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے دوستی، ایک دنیاوی طور پہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف شکر رنگی ہو جانا، ایک دوسرے کے خلاف آپس میں بات ہو جانا، ہے دونوں حق، دونوں راہ مستقیم کے مسافر ہیں، دونوں ایک ہی منزل کے راہی ہیں، لیکن کسی وجہ سے جیسے علماء ان مجتہدین کا آپس میں اختلاف ہے، جیسے اولیاء کرام کا، جیسے یم ادھر ہے حنفی شافعی حنبلی مالکی کا اختلاف، ادھر ہے کچھ تھوڑا بہت اختلاف قاضی چشتی نقشبندی سہروردی کے ذکر میں، کوئی کہتا ہے پہلے فلاں کرو، کوئی کہتا ہے پہلے فلاں کرو. اسی طریقے سے نماز کے مسائل میں ہمیں مجتہدین کا اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جو عقیدے میں اختلاف کرتا ہے وہ تو جنت میں جائے گا نہیں. جو اعمال میں بعض اوقات ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف سے بعض اوقات حسد کی بو پیدا ہو جاتی ہے. تو کہا ہم ان سب سے حسد نکال دیں گے، بغض اور کینہ نکال دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں سے ہر قسم کی حسرتیں نکال دیں گے. اور کیا ہوگا اس کے بعد؟ اخوان وہ سب بھائی بھائی ہوں گے. اللہ سرور متقابل اور وہ ایک دوسرے کے سامنے روبرو تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو بشارتیں دیتے ہوں گے، سامنے تخت لگے ہوں گے جنت میں، اور دنیا میں جو تھے وہ سامنے دیکھ رہے ہوں گے. پھر جیسا میں پہلے کہا، تھے دونوں ایک راہی، ایک سفر کے راہی تھے، ایک ہی منزل کے ڈھونڈنے والے تھے. جیسے ہم نے مشتردین جو مشرق جدا جدا ہیں، طریقے جدا جدا ہیں سہن سراط مستقیم پر، اور اسی طریقے سے یعنی آج کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ عظیم بات ہے کہ مسئلہ مختلف ہے، تم کہتے ہو چاروں حق پر ہیں، حق پر چاروں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو آج کل لوگ یہ الزام دیتے ہیں اہل سنت کو، دیکھو جی چار اماموں کو مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ چاروں حق پر ہیں، حالانکہ کوئی رفع دم کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کون سی آمین کہتا ہے کوئی آیت کا کہتا ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دیکھیے کہ انہوں نے آپس میں فرقے بنائے ہوئے ہیں، کوئی چشتی ہے، کوئی کانڈی ہے، کوئی نقش بندی ہے، خام خان کو فرقہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ ایک ہی جماعت کے ایک ہی پھول کی مختلف رنگ ہیں، مختلف پتیاں ہیں ایک پھول کے مختلف رنگوں کی، پھول ایک ہے، ان کا پیچھے سے مصدر ایک ہے، ان کے پیچھے سے جو دریا ایک ہے جہاں سے فیض ملتا ہے، آگے سے علیحدہ علیحدہ ان میں سے نہریں نکالی جا رہی ہیں، پانی پیچھے سے ایک آ رہا ہے، سب میں نیل مصطفیٰ چمک رہا ہے، سب میں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ چمک رہی ہے. تو اس لیے وہ چونکہ ایک چیز ہے، وہ کہتے ہیں اگر ایک ہے تو ان میں اختلاف کیوں ہے؟ اگر اختلاف تھا ان میں آپس میں کچھ شکر رنگی ہو گئی تھی تبھی تو رب کہتا میں نکال دوں گا. یہ تو نہیں ہے کہ کافر کو اور مسلمان کے بارے میں حسد اور بغض ہو اور دشمنی ہو اور رب کہے میں دونوں کو جنت میں بھیج کے تو ان کے دل سے یہ چیزیں نکال دوں گا. کافر پہ جائے گا نہیں، بےمان پہ جائے گا نہیں، وہاں منافق پہ جائے گا نہیں، مشرق پہ جائے گا نہیں، وہاں سارے بھول جائیں گے نا جو اہل حق ہیں. تو اہل حق میں بھی بعض اوقات کچھ تھوڑے بہت اختلافات ہو جاتے ہیں، جیسا ہماری یہاں روح میں بہت اوقات جیسا کل ہو گیا تھا یا اندر کبھی پہلے ہو جاتا ہے، کوئی اپنے پیر کا نام لکھتا ہے کوئی اپنے پیر. تو یہ جو اختلافات ہیں نا، یہ اللہ جل مجل کریم دلوں سے نکال کے ان کے دلوں میں محبت ڈال کے ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دے گا. اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے، سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، جنتی لباس ہوگا، جنتی تاج سر پہ ہوں گے، اور جنت کے پھل ان کے سامنے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں گے. نا یہ مچھوں سی ہے نہ صابن، ان میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی. یعنی دنیا میں دیکھیں آدمی جاگتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، جسم میں تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، سستی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں نیند نہیں ہوگی. نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. اللہ جل مجدل کریم نے ایسا طریقہ بنا دیا ہے کہ جنت میں نیند نہیں، جنت میں پیشاب پخانہ نہیں، پسینہ خوشبودار ہوگا، اسی سے اس کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اس کو سونے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. گناہوں میں نہاد بخرج جو مخرج اور اس میں سے نکالنے بھی مل جائیں گے. یہ بھی نہیں ہوگا دیکھو جی بہت سال تم نے عائش کر لی، بہت سال تم نے یہ نیندیں کھا لی، چلو اب تمہارا حساب پورا ہو چکا. دنیا میں تو صرف 80-100 سال تم نے دیکھی تھی، میں نے 1000 سال، 1,00,000 سال، 1,00,000,000 تمہیں نیندیں دے لی، اب بھائی حساب ختم. نہ وہاں نہیں ہوگا، نہ موت، نہ وہاں کوئی یعنی آدمی کو حساب لگایا جائے گا کہ اتنے سال کی بجائے اتنے سال. یہاں ہے نا ایک نیکی کے بدلے 10 اللہ عطا فرماتا ہے، بعض اوقات 70 عطا فرماتا ہے، بعض اوقات بے حساب عطا فرماتا. تو یہاں وہاں ہے بے حساب، وہاں سالوں کا حساب نہیں ہوگا، وہاں صدیوں کا حساب نہیں ہوگا. کہا اللہ جل مجل کریم ان کو وہاں سے نکالے گا نہیں. نبی عبادی انگری محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا لغفور الرحیم، اللہ اکبر، میں بنائے ہوئے غفور الرحیم ہوں، اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دو میری رحمت پر، میری رحمت سے نا امید نہ ہوا کریں، میں بنا رحیم کریم ہوں، آ کر تو دیکھو نا، میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میری رحمت تمہاری طرف دس قدم آتی ہے، میری طرف تم چل کر آؤ میری رحمت دوڑ کر آتی ہے، ذرا میری بارگاہ میں آنے کی کوشش تو کرو۔ ہم دنیا کو منانے کے لیے کتنے کتنے جتن کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کتے کی وہ دم کی طرح پیڑ کے ڈیڑھ رہتے ہیں، آپ ہر قسم کا حساب لگا لیں، ہر قسم کی محنتیں کر لیں، لیکن وہ اسی طریقے سے ہے، جو ناراض ہے وہ ناراض ہے، لیکن ہم اللہ کی طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو ہزاروں لاکھوں گناہ کرنے والے ذرا ایک طرف ایک بار ذرا چند سینکڑ میری طرف بھی تو آ کر دیکھنا۔ تو جو دنیا کو منانے کے لیے بھی چوٹی کا زور لگایا، تو یہ غلطی کر اس نے پکڑ لیا، اور تیری اتنی اچھائیاں میں بھول گیا، میں تیری ساری غلطیاں بھول جاؤں گا، میں تیری ایک نیکی کو قبول کر لوں گا، میری بارگاہ میں آ کر تو دیکھ، میری بارگاہ میں جھک کر تو دیکھ، مجھے پکار کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ۔ ارے تو دنیا سے مانگتا ہے، دنیا داروں کی طرف جاتا ہے، پر میری بارگاہ میں آ کر تو دیکھنا، کبھی میرے سامنے سر کو جھکا کر تو دیکھنا، تو کتنے کتنے لوگوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ان کے بوٹ اور جوتے چنتا ہے، لیکن وہ تجھے کچھ نہیں دیتے، کتنے کتنے گھنٹے تو جھولی پکڑ کے کھڑا رہتا ہے، لیکن تیری جھولی میں کچھ نہیں ڈالتے، کتنی کتنی دیر تو ہاتھ خالی اٹھا رکھتا ہے، لیکن تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھتے۔ ذرا تو میری بارگاہ میں بھی تو آ کر دیکھنا کبھی، ذرا میرے سامنے بھی تو جھک کر دیکھنا کبھی۔ اللہ اشارہ ہوتا ہے، میرے محبوب بتا دو میں بہت رحیم و کریم ہوں، یا ایھا الانسان ما غرک برب کل کریم، اے انسان تجھے اتنے رحیم و کریم رب سے کسی نے غفلت میں ڈال دیا، تیرا رب تو بڑا رحیم تھا، تیرا رب تو بڑا کریم تھا، تو نہیں مانتا تب بھی دیتا ہے، تو رازق نہیں مانتا رزق دیتا ہے، تو خالق نہیں مانتا تجھے اولاد دیتا ہے، تو مالک نہیں مانتا تجھے سب کچھ عطا کر رہا ہے، تو نہیں مانتا پھر بھی تمہیں سب کچھ عطا کر رہا ہے، تو تم کیوں نہیں رب کے سامنے آتا، کیوں نہیں رب کی بارگاہ میں جھکتا؟ اور دیکھ، اگر تم نے اس کے باوجود کفر اختیار کیا، اگر میری کتاب کا، میرے رسول کا انکار کیا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، پھر میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، میں ماننے والوں کو تو یعنی اتنی چیزیں دیتا ہوں کہ ان کے وہ میں دماغ میں بھی نہیں ہوتی، لیکن جب منکروں کو پکڑوں گا، جب منکروں کو میں عذاب دوں گا، تو میرا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ وَنَبِّئْ ہوں، ارے محبوب ان کو اخبار سناؤ، ان کو خبر دو، ان دیکھ ابراہیم، حضرت ابراہیم کے مہمانوں کی، اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ ہے اللہ جل مجد الکریم کا باب خاص، اللہ اکبر، اپنے بندوں کا ذکر تو کرتا ہے، ان کے مہمانوں کا بھی ذکر کرتا ہے، جو بندیوں کے گھر میں آ جائیں ان کا بھی ذکر کرتا ہے، کتنا رب رحیم و کریم ہے۔ دوست کے دوستوں کا ذکر، یہ پیار محبت کی ایک یعنی جھلک ہوتی ہے، یہ ہے میرے رب کریم جل مجد الکریم کا وعدہ وفا کرنا۔ کہاں آ کر دیکھو، دیکھو تو صحیح، تم عزتوں کی خاطر کہاں کہاں بھاگتے ہو، تم نام کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے۔ دیکھو میں اپنے بندوں کے مہمانوں کا بھی ذکر کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کے جانوروں کا بھی ذکر کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کی گائے اور کتوں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں، میں اپنے بندوں کے درختوں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے نا، قرآن پاک پڑھیے، اللہ کے بندے صادق کاف کے کتے کا ذکر آ گیا، ایک اللہ کے ولی کی گائے کا ذکر آ گیا، انہوں نے پوری کی پوری اللہ جل مجد الکریم پوری سب سے بڑی جو سورت تھی اس کا نام ہی گائے پر رکھ لیا، کہا آ کر تو دیکھو میں تمہارا تذکرہ کر دوں گا، فت کرو نیت کرو کم بس کرو لی بلا تخرو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، تم مجھے ایک مرتبہ پکارو دنیا تمہیں پکارے گی۔ دیکھیے آج ہمارا اولیاء کے ساتھ کوئی ظاہری رشتہ کوئی نہیں ہے، کوئی یعنی خون کا رشتہ کوئی نہیں ہے، ہم منبر پر بیٹھ کے اولیاء کی کرام پہ بیان کرتے ہیں، ہم منبر پہ بیٹھ کے انبیاء کے معجزات بیان کرتے ہیں، کیوں بیان کرتے ہیں؟ رب نے وعدہ وفا کر دیا ہے، جہاں تم نے میرا ذکر کیا قیامت تک لوگ تمہارا ذکر کریں گے، ابراہیم تم نے میرا ذکر کیا قیامت تک لوگ تیرا ذکر کریں گے، تیرے مہمانوں کا ذکر کریں گے، تیرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا ذکر کریں گے، تمہارے شہروں کا ذکر ہوگا، تمہارے غلاموں کا ذکر ہوگا، اسی طریقے سے دیکھیے محمد الرسول اللہ بن نبینا اشد الکفارے رحما بینا ہم، کہا محمد تو میرے رسول ہی ہیں جو ان کے قریب رہتے ہیں نا، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں نا، جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، جو ان کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، جو ان کی غلامی کرتے ہیں، میں نے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ کہا کہ اسی نے ذکر نہیں کیا لوگوں، تم تو سمجھتے ہو گے نا کہ ابو بکر جو یعنی لوگ تو اللہ کے نبی کو 40 سال کے بعد کا ذکر کرتے ہیں نا، کہتے ہیں پہلے معذلہ نبی کو بھی نہیں پتا تھا، رب تو کہتا ہے میں نے ابو بکر کا، میں نے عمر کا اور علی کا عثمان غنی کا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر تو میں نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، میں نے پچھلی کتابوں میں بھی کیا، جب تمہیں پتا نہیں تھا، جب ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تھے، جب میں تو جانتا تھا نا میرے محبوب کے غلام ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل مجد کریم بڑا ہی رحیم و کریم ہے، بڑا ہی پیار کرنے والا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیسا مشہور حدیث ہے کہ کسی اگر چھوٹی سی چڑیا آئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ کے چون چون کرنے لگی، سبحان اللہ میں جاؤں قربان جاؤں میں اس دنیا کے راجپال کے، میں اس دنیا کے غم خار کے، کہ وہ چڑیا سے پوچھ رہے ہیں چڑیا تمہیں کس نے تکلیف دی، ذرا سوچیے تو صحیح، اگر چڑیا پریشان ہو تو میرے آقا پریشان ہو جاتے ہیں، اگر چڑیا کوئی تکلیف دے تو میرے آقا ان سے پوچھتے ہیں، اگر امتی پریشان ہو تو محبوب کو پریشانی کیوں نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اللہ جل مجد کریم نے شاہ ہری سونا علیکم دل مومن نینا روک رہی، مومنوں پر تو بڑے روک رہی ہیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، کہیں مسلمان مومن کہیں دماغ کسی دنیا کے خطے میں ہو اس کو پاؤں کانٹا چوبے چلے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے یعنی رشتہ جو عرض کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ارے تم دیکھ کے سینا پکار کے ہرنیاں پکارتی ہیں، اگر وہ اونٹ پکارتے ہیں، اگر یعنی شاید کی مکھی پکارتی ہے، چڑیا پکارتی ہے تو میرے آقا سنتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کیا پریشانی ہے تجھے، لڑکی یا رسول اللہ میرے کسی نے بچے اٹھا لیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ہونا کس نے چڑیا کے بچے اٹھائے، ایک آدمی عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کے بچے اٹھائے۔ کہا رکھو جا کر وہاں، جب وہاں جا کر رکھے تو میرے آقا نے شاہ ہونا دیکھو ماں کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، لڑکی یا رسول اللہ ماں جو ہوئی تو کہا میرے رب کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ تو اللہ جل مجد کریم کو تو اتنا پیار ہے مخلوق کے ساتھ، ارے مخلوق خود بخود جان چھڑا کر کوئی اگر ایک کریم کو اتنا پیار ہے اپنی بندوں سے کہ ان کے مہمانوں کا بھی ذکر، کہا محبوب ابراہیم کے مہمانوں کا ذکر کرو۔ اس دخل علیہ جب اس کے پاس ہے فقال سلاما تو آ کر بولے سلام، یعنی السلام علیکم، تری کا انوار کا یہ ہے مسلمان کا کہ جب بھی کہیں جائے کسی کے گھر میں جائے کسی دوست سے ملے تو السلام علیکم کا جو مبارک قول ہے یہ اپنی زبان سے نکالے۔ قال انا منکم واجلون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہا مجھے تم سے ڈر معلوم ہو، ہوتا ہے ایک تو تم اجنبی ہو، تمہیں کبھی دیکھا نہیں اور پھر تم کھانا بھی نہیں کھاتے، تو مجھے تم سے ڈر معلوم ہو رہا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ قال لا تجل، کہا کہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم گھبراؤ نہیں، ہم سے ڈرو نہیں، انا نبشرک، بے شک ہم تمہیں بشارت دینے آئے ہیں، بے غلام علیم، ایک علیم علم والے بیٹے کی، علم والے لڑکے کی ہم تمہیں بشارت دینے آئے ہیں، اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ کا صلات و تسلیم، گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تو خوشخبری لے کر آئے ہیں، ایک علم والا بیٹا تمہیں عطا کر، بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ اب دیکھیے ایک تنقرہ یہ کہ فرشتے تھے آئے وہ بشارت دینے لیکن بشری شکل بنا کر آئے، تو جب بشری شکل بنا کر فرشتہ بھی آئے نور بھی آئے تو اگر اللہ جل مجد کریم کیونکہ بنانے والا ہے کمی نہیں چھوڑتا، پھر یہ نہیں کرتا کہ کسی کو معلوم ہو جائے بشر ہیں، تو جب بشر اللہ بنا کر بھیجے تو پھر ایسا کامل بشر بنا کر بھیجتا ہے کہ عام شخص کو بلکہ بعض اوقات خواصوں کو بھی یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ بشر ہے یا نور ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین آئے بخاری کی مشہور حدیث جو ہے کتاب الوحی کی, تو حضرت سینا فروقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں ایک شخص آیا, اس کا یعنی سفید اور گورا رنگ تھا, سیاہ جنسیں تھیں, سفید کپڑے تھے, جو آیا سفر سے تھا, لیکن سفر کے آثار جو تھے وہ محسوس نہیں ہو رہے تھے. تو جب چلے گئے تو میرے آقا نے پوچھا تم نے پہچانا کون ہے؟ ارچی نہیں یا رسول اللہ, کہا وہ جبرائیل امین تھے اور تمہیں وہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو آج لوگ کہتے ہیں اگر وہ امیر ہوتے تو یہ کیوں ہوتا, وہ کیوں ہوتا؟ ارے جب بشر بن کر آئے تو پھر پورے بشر بن کر آئے ہیں نا, وہ اللہ جل مجد کریم نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی نا, کہ ابو جہل بھی پہچان جائے اور ابو لہب بھی پہچان جائے, پھر نہیں, پھر عام آنکھیں نہیں پہچانتی, بعض اوقات خواص بھی نہیں پہچانتے. تو کہا ہم تو تمہیں یعنی یہ بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں. بیٹا کون تھا؟ بیٹا بھی ہوگا جو غلام علیم, علیم آپ دیکھیے اللہ جل مجد کریم کی صفت بھی علیم ہے. اللہ نے اپنے آپ کو بھی علیم کہا اور حضرت اسحاق کو بھی علیم کہا, یہاں عبد العلیم نہیں کہا کہ علیم کا بیٹا ہوگا, بلکہ علیم کہا, کہا وہ علم والا ہوگا. ارے جب اللہ جل مجد کریم اپنے بیٹے اپنے معاذ اللہ صلی اللہ اپنے یعنی نبی کو حضرت ابراہیم کے بیٹے کو جب علیم کہہ رہا ہے, کیا رب کو نہیں پتا کہ یہ کبھی شرک نہ ہو جائے, کبھی اس سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ میں بھی علیم اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی علیم, تو کبھی کسی کو غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے. رب کو پتا تھا میرے بندوں کو غلط فہمی نہیں ہوتی, رب کو پتا تھا کہ رب اپنے بندوں کو اپنی صفات عطا فرماتا ہے اور رب اپنی صفات جو ہے ان کو اپنے بندوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے. اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ میں بولے, کہا کالا بشر تو میری, کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو اللہ انساری الارو کہ مجھے اب بڑھاپا پہنچ چکا ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, کیا اس وقت بھی میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ خالی میں آپ کی بشیر ہوں, تو کس چیز کی مجھے بشارت دے رہے ہو؟ 100 سال سے اوپر کی میری عمر ہو چکی, اب تو مجھے کہہ رہے ہو کہ تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ طریقہ؟ اور اس عمر میں کسی کے گھر کبھی بیٹا پیدا نہیں ہوا. کالو بشرنا کا دل حق کے, کہا اے ابراہیم خلیل اللہ ہم سچی بات کر رہے ہیں, ہم تمہیں سچ کی بشارت دے رہے ہیں. فلا تم مل قانتی, تو نام ہی کیوں ہو گئے؟ نام تو نیچے نہ ہونا, کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, جو بات کی ہے سچی بات کی ہے, جو ہم نے کہہ دیا ایسا ہوگا, نہ امیدوں میں سے نہ ہونا. اب حضرت سید اللہ بھی کہتے ہیں کالا تو فرمایا رحمتی ربی ہی, اور کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے نہ امید ہو؟ مگر اس کی رحمت سے تو نہ امید گمراہ ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندے تو کبھی نام عید نہیں ہوتے. میں نے تو ویسے کہا کہ یہ سننے کے علاوہ نہیں ہے کہ اتنے بڑھاپے میں بیٹا دے دے, مگر میں اس میں یہ نہیں ہوں کہ میں اس سے مایوس ہوں, نہیں. ارے حضرت ابراہیم تو جانتے تھے نا کہ اللہ چاہے تو بچوں سے پیدا کر دے, اللہ چاہے تو بنا ماں باپ کے پیدا کر دے, جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا. چاہے برا ہے, ماں باپ ہے تو صحیح ہے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ یعنی ہے ہی نہیں ہے, تو چاہے اکیلی ماں سے پیدا کر لے, چاہے اکیلے آدمی سے حضرت حوا کو پیدا کر لے, اور چاہے دونوں نہ ہوں تو حضرت آدم کو بنا دے. اللہ تو قادر مطلق ہے, جو چاہے کرتا ہے. اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام تو عقیدہ تو تھا, یا عمل بھی تھا, عمل یقین بھی تھا, حقن یقین بھی تھا, جیسا کہ یعنی پیچھے ہم پڑا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے الچو رب عالمی کئی فتح موتا باری تعالیٰ, تو مجھے بتا دے گی کھا دے کہ تم مجھے کو کیسے زندہ کرتا ہے, عوالم تو نہیں, تو ایمان نہیں لاتا لاتا بلا کالا بلا کیوں نہیں, میں ایمان لاتا ہوں لیکن میں اتنے آنے پڑ چاہتا ہوں. اب پورا واقعہ دن میں لگائیے کہ جانور چار جانوروں کو جو تھا وہ ذبح کیا, سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ کر کے مسلم پہاڑوں پر رکھ دیا, ان کے سر جو تھے اپنے ہاتھ میں پکڑے اور کہا ان کو پکارو پکارو, تو سارے کے سارے اڑتے آئے گئے. پہلے تو میں ان سے سب چیزوں کو جانتے تھے, لیکن کہا سنتے الگ ایسی نہیں ہے, میں نا امید نہیں ہوں, کیونکہ گمراہوں کے سوا کی نا امید جو ہے وہ رب کی رحمت سے ہوتا نہیں ہے. کالا فرمایا ختم کم الحمد بھیجے ہوئے اے فرشتوں, اور تمہارا کیا کام ہے؟ ایک تو تم نے اشارہ دی اور بھی کوئی کام ہے؟ کسی اور کام نہیں آئے ہو؟ قالوا تمہوں نے کہا انا ارسلنا الى قوم مجرمین ہم مجرم قوم کی طرف آئے ہیں. ہاں ایک کام تو تھا تجھے اشارہ دے اور ایک یہ ہے کہ ہم گناہگار جو گناہ کر رہے ہیں جو انبیاء کی تکذیب کر رہے ہیں جو حضرت سیدنا بیت اللہ اکرام کی تکذیب کر رہے ہیں ہم اس قوم کو غرق کرنے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ ہم نے پڑھا کہ حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ جو تھے وہ ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگے جگڑنے کے انداز میں, وہاں تو نیک لوگ بھی ہوں گے وہاں تو ایسا بھی ہوگا. تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم, جیسا اللہ نے آنے کہا کہ حضرت ابراہیم بڑے نرم دل تھے, وہ یہ چاہتے نہیں تھے, لیکن فرشتوں نے کہا ان کے بارے میں یہ حکم ہو چکا وہ ماننے والے نہیں, جو نیک ہیں ہم ان کو وہاں سے نکال لیں گے, حضرت لوط علیہ السلام کو ہم وہاں سے نکال لیں گے, الا آل لوط, مگر لوط کے گھر والے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے اور مجرموں کو ہم ہلاک کر دیں گے. لامنجیہم اجمعین, ہم ان سب کو نجات دے دیں گے بچا لیں گے, یعنی حضرت سینا لوط اور ان کے گھر والوں کو ہم نجات دے دیں گے. اب یہاں بھی ایک یہ لفظ جو ہے قابل غور ہے, جو خرید کہہ رہے ہیں لامنجیہم, ہم نجات دیں گے, ارے نجات تو رب دیتا ہے, عذاب تو رب نے دینا تھا, چونکہ عذاب رب کا حکم تھا وسیلہ بن گیا خرید کے نجات دینا حضرت سینا لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو, یہ کام رب کا تھا وسیلہ بنے خرید کے, اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے اس کو اپنی طرح منسوخ کر دیا کہ ہم ان کو نجات دیں گے, حالانکہ نجات اللہ دیتا ہے, فرشتوں نے نجات نہیں دی, نجات اللہ نے دی لیکن فرشتوں نے اپنی طرح منسوخ کر لیا. تو بھائی جو وسیلہ بن جائے کبھی اس کی طرح پھر منسوخ ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا. اللہ کے محبوب کریم نے ارشاد فرمایا بلّہ جو چیز انما آنا چاہتے ہوں, اللہ عطا کرتا ہے تقسیم نہیں کرتا ہوں, تو جب میرے آقا تقسیم کرتے ہیں تو کسی نے اگر کہہ دیا آقا دیتے ہیں, کسی نے اگر کہہ دیا کہ کام دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, کسی نے اگر کہہ دیا کہ میرے کریم سے اگر کپڑا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں درگے بہا دیے ہیں اور ان کا کرم, پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ تیرا کھانا تو تیرے بھی پجاما یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ, تو چونکہ مل ان کے صدقے سے رہا ہے مل ان کے وسیلے سے رہا ہے, تو کسی نے اگر نسبت اس طرف کر دی تو یہ شرک نہیں ہوگا, یہ بدعت نہیں ہوگی, یہ معصوم فرشتوں کی سنت ہوگی. جیسا کہ حضرت جبرائیل کا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ آل عمران میں, تو انہوں نے حضرت سیدہ مریم کو آ کر کہا لاحدہ لاکے بولا آنند کیا, اے مریم میں آیا ہوں تجھے بیٹا دینے کے لیے, حالانکہ بیٹا تو رب دیتا ہے نا کوئی غیر نہیں دیتا, لیکن انہوں نے آ کر پھونک ماری تو انہوں نے اس بیٹے کی نسبت اپنی طرف کر دی. تو جو کسی سے کام ہو تو اس کی نسبت اگر اس کی طرف ہو جائے, اس کی انسانی میں بچائی مطلب تھی کہ اگر کہے کہ بارش ہوئی اور اس سے ہماری فصل اچھی ہوگی تو وہ شرک نہیں اس نے کیا, کیوں نہیں کیا, حالانکہ بارش رب تو نہیں ہے نا, چونکہ بھیجنے والا رب ہے, توسل وہ پانی بارش کا بن گیا, اس لیے اگر کسی مسلمان اگر بارش کی طرف موسم اچھے کی طرف اچھی فصل کی نسبت کر دی تو شرک نہیں ہوگا, یا کوئی کہے کہ سیلاب آیا اور سارا میرا نقصان ہو گیا ہر چیز بہ کر چلی گئی تو سیلاب نے مجھے غرق کر دیا تو وہ شرک نہیں ہوگا, کیونکہ سیلاب اس کے غرق ہونے کا سبب بن گیا, حالانکہ مسلمان کہے گا کیونکہ یہ میں سیلاب بھیجنے والا رب تھا بارش بھیجنے والا رب ہے, تو اصل تو وہ ہے لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے اگر کبھی اس کی طرح بھی یعنی نسبت ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا. تو فرشتوں نے کہا الا لامنجیہم اجمعین, ہم ان کے گھر والوں سارے کے ساروں کو نجات دے لیں گے, دے دیں گے بچا لیں گے, بچانے والا رب نجات دینے والا رب, لیکن فرشتوں نے اپنی طرف منسوخ کیا تو وہی عقیدہ ہے. آج الحمدللہ ہمارا جو ہم کہتے ہیں کسی کی طرف سیلے کی طرف اگر اصل جو ہے وہ کبھی نسبت کرتی جائے تو لوگ آئی کہتے ہیں انہوں نے کبھی یہ تو شرک کیا, انہوں نے دین کو بدل کے رکھ دیا. معاذ اللہ تفریح بات ایسی نہیں, ہم وہ کرتے ہیں جو انبیاء نے کیا. ہمارا وہ عقیدہ ہے جو رب کے مسیح فرشتوں کا عقیدہ ہے. ہمارا وہ عقیدہ ہے جو اللہ جل مجل کریم کا عقیدہ ہے. اللہ نے بھی اسی وقت نہیں توڑا. خبردار دوستو, تمہاری اس بات سے لوگوں کو غلطفہمیاں پیدا ہو جائیں گی. وہ کہنے لگیں گے یہ فرشتے بھی نجات دیتے ہیں, ورنہ اگر ہوتا کوئی کہ جی خبردار نبی بھی نجات نہیں دے سکتا تو فرشتے نجات کیسے دے سکتے ہیں. اگر کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو یقیناً اللہ جل مجل کریم اسی وقت ان کو کہہ دیتا فرشتوں تمہارا کلام غلط ہے, صحیح نہیں ہے, اس کو درست کرو, زبان سنبھال کر گفتگو کیا کرو. لوگوں کو یعنی تکلیف ہوگی اس طریقے سے, لوگ شرک میں نہ کہیں مبتلا ہو جائیں. اور اگر توحید کا نہیں پتا تو پھر یعنی تم جا کر کم از کم تکلیف پہلی مانی پڑھ لو کہ کوئی نبی کی طرف نسبت کرتا ہے تو کوئی فرشتے کی طرف کرتا ہے, کوئی دس کی طرف کرتا ہے تو کوئی جن کی طرف کرتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ, تو سارے وہ کہتا ہے یہ شرک ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجل کریم نے یہ نہیں اللہ جل مجل کریم نے فرمایا کہ فرشتو تم نے غلط کر دیا ہے. اب دیکھیے ان جم جاتا ہوں تب جرنا ان غابرین, ہاں مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. وہ اس پر ایمان نہیں لائی, لہذا اس کو غلط کر دیا جائے گا, وہ غلط ہونے والوں میں رہ جائے گی. فلما جاء آل لوط للمرسلين, اور جب آئے وہ فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے, جب آئے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر, چونکہ دشی شکل میں آئے اور خوبصورت ترین تھے, نوجوان تھے, اور اس وقت وہ ظالم لوگ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے تھے ان میں بد فعلی کا رواج تھا. وہ ظالم جو تھے وہ جن ترقی کے قائل تھے, جیسے آج یہود و نصاریٰ میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, اور جیسے آج یہ ظالم ہم جن ترقی کے قانون بنا رہے ہیں, ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے وہ ظالم لوگ یہ تھے, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے, جو ہم جن پرستی کے غلط ہوئے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت نوجوان حضرت سینا لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں, تب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا وہ بھی پریشان ہو گیا کہ اتنے خوبصورت نوجوان ہیں تو یہ قوم جو ہے یہ تو بے حیائی وقت نہیں واپس نہیں آئے گی. تو انہوں نے کہا کال ان تم قوم ان کا روم, تو انہوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ تم بیگانے لوگ لگتے ہو, ہمارے شہر کے نہیں, ہمارے علاقے کے نہیں, اور شاید تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں خوبصورت لڑکوں کو یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, تو تم ادھر کیا لینے آ گئے, تم میرے گھر میں کیوں آ گئے, تم نے اچھا نہیں کیا. اب چونکہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام یہ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں تو دیکھو یہ آئے ہیں تو یہ وہ ظالم لوگ کیا کہیں گے کیا کریں گے. تو وہی ظالموں کو جب پتا چلا, اب فرشتوں کی جب آپ نے سنایا تو فرشتے کہتے ہیں کالو بن جن نا کا جن نا تان فیو ہے جن کروں, ہم تو اے لوط علیہ السلام یہ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ یہ لوگ جس میں شک کرتے ہیں نا وہی کے لیے کہتے ہیں لے آؤ عذاب, اگر عذاب لانا ہے کہو اپنے رب کو, اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں پھر غلط کر دے. آج کتنے لوگ کہتے یہ تم اتنا فلاں کو برا کہتے ہو, اگر وہ اتنا برا ہوتا تو اللہ اس کو غلط نہ کر دیتا. یہ وہی زبان ہے جو صدا سے کافر بولتے آ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی آئے اتنے ہی جو تھے وہ یعنی یہی بات کہتے ہیں ہر مریض میرا آزاد اگر تم سچے ہو تو. تو فرشتوں نے کہا آج ہم وہی لے کر آئے ہیں جس سے یہ لوگ جو تھے یہ یعنی انکار کیا کرتے تھے. آج بھی کئی لوگ ہیں کہتے ہیں اگر یہ یوجن سارا اتنے برے ہوتے, یہ باد سیدھا لوگ اتنے برے ہوتے تو یہ غلط نہ ہو جاتے, یہ ہلاک نہ ہو جاتے. ارے اللہ جل مجل کریم ہمارے امتحان لیتا ہے, تم کیا کرتے ہو, جب اللہ نے پکڑنا ہے پھر تو اس نے پکڑنا ہے. تو انہوں نے کہا آج ہم وہی لے کر آئے جس سے یہ انکار کرتے تھے, وہ آئی نہ قبل حق وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک اے لوط ہم سچے ہیں علیک الصلاۃ والتسلیم ہم سچے ہیں اور سچا حکم لے کر آئے ہیں فَآخِرُ بِأَهْلِكَ دیکھی کہیں ہمیں نہیں لے تو رات کو اپنے گھر والوں سے گھر والوں کو لے کر باہر چلے جانا بس لے ادبار ہم اور خود ان کے پیچھے چلنا جس کے ماننے والے ہیں ان کو آگے لگا لینا خود ان کے پیچھے چلنا ولا ينتفت منكم احد اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے یا تم گھر سے نکلو پیچھے شہر میں کیا ہو رہا ہے تم نے مڑ کر نہیں دیکھنا اب کسی کے ساتھ کوئی رشتہ کوئی ناتا کوئی کسی کے ساتھ محبت یہ نہیں جتلانی بلکہ جہاں جن بھی ہے سو تم مارونا جہاں تمہیں حکم چلا سیدھے چلے جاؤ یعنی ملتے شام میں اس شہر سے نکلو سدون شہر سے نکلو اور جہاں تمہیں حکم ہے یعنی ملتے شام میں چلے جاؤ پیچھے مڑ کر ان ظالموں کی طرف تم لوگوں نے نہیں دیکھنا وہ قدرنا الیہ ذلک قد امر ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا مسلمین کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے گی جب صبح ہوگی نا تو تم اس شہر کو چھوڑ دو تم اس گھر کو چھوڑ دو جب صبح ہوگی تو ان کی جڑ کاٹ جائے گی ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا کہ یہ ظالم اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے دیکھنا آج کی صبح جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے اوپر آتی ہے اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے سہی ان کی طرف جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کالا انہا اولائے دیسی لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں لوگوں فلا تفضحونا مجھے رسوا نہ کرنا آج میرے مہمانوں کے سامنے میری بےعزتی نہ کرنا چونکہ جو یعنی مہمان ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہمان کی عزت جو ہے وہ صرف مومن ہی کر سکتا ہے تو مہمان پر اپنی جان لٹا دینا مہمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا یہ مومن کی نشانی ہے منافق جو ہے وہ تو اپنے مہمانوں کو بھی دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے کافر جو ہے وہ تو اپنے یعنی مہمانوں کی بھی عزت نہیں کرتا لیکن مومن تو اپنی ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے مومن جو ہے وہ ایمان کو رب کی رحمت سمجھتا ہے اور رب کی رحمت سمجھ کے اس کی خود بھی عزت کرتا ہے اور دوسروں سے بھی اپنا ویوہار کی عزت کروانے کی خواہش رکھتا ہے تو ہمیں تو بوتلا صاحب نے کہا کہ اے لوگوں دیکھو یہ میرے مہمان ہیں تو مجھے تم رسوا نہ کرنا مہمانوں کے بارے میں میری بولتی نہ کرنا معاذ اللہ جب تک اللہ بلا تصدیونی کہا اللہ سے ڈرو مجھے رسوا نہ کرو مجھے آج غمناک نہ کرو میرے گھر میں مہمان آئے ہیں چلے جاؤ واپس کالی کسانی بولی کیا بولی کالی اول نہ انل عالمی ہم نے تجھے منع نہیں کیا کہ اوروں کے گھروں میں اوروں کے معاملے میں دخل اندازی نہ کیا کرو تم کو خدائی فائدہ نہیں ہو کہ جہاں بھی تم دیکھو کہ کوئی برائی ہو رہی ہے جا کے تم منع کرو اور جہاں اچھائی ہو رہی ہے وہاں جا کر حصہ لو اپنے گھر کو تم پہچانو اپنے گھر کی حفاظت کرو خبردار لوگوں کے معاملات میں ہم نے تجھے لوط علیہ السلام کی تین مرتبہ پہلے بھی کہا ہے کہ گھر کے معاملات میں اپنے گھر کو چھلا لو لوگوں کے معاملات میں دخل نہ دیا کرو حالانکہ ظالموں تمہارے کہنے کے مطابق بھی وہ اپنے گھر کی بات تو کر رہے ہیں مہمان تو ان کے گھر میں آ گئے اگر کے بیگانے لوگ ہیں اگر کے نئے لوگ ہیں اگر کے تمہارے شہر کے نہیں ہیں لیکن آئے تو ان کے گھر میں ہونا لیکن وہ ظالم کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جیسے آئے لوگ کہتے ہیں یہ اپنی اپنی کرو لوگوں کو چھوڑو تم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ تم ساری دنیا میں جا کر لوگوں کے نیکی کا حکم کرو اور لوگوں کے ساتھ جا کر جہاد کرو خبردار خدائی فوجدار نہ بنو یہ کہہ کر کہا کرتے تھے انبیاء کرام سے یہ ان ظالموں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ ہم نے تمہیں کہا لیا لوگوں کے کاموں میں دخل نہ دیا کرو تم کیوں ایسی بات کرتے ہو کیوں لوگوں کے کام پر یعنی کام لگاتے ہو بنا کی کہا اور یہ قوم کی عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں جو لوگوں کے بیٹیاں ہیں ان کو ان کو فائدہ اگر تمہیں کرنا ہے تو تم ان سے نکاح کرو یہ اچھا طریقہ ہے اللہ جلدہ مندر کروں گے جو ہے وہ عورت مرد کے لیے بنائی ہے، مرد مرد کے لیے نہیں بنایا. ظالموں کس طرف تم جا رہے ہو، کیا کیا تم کر رہے ہو، خبردار جاؤ اپنی بیویوں کے پاس چلے جاؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ جو تم چاہتے ہو کرو، جس کو اللہ جل مندر کریم نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے تم وہی کام کرو، اور اس کام میں نہ کرو. اب وہ اللہ جل مندر کریم کہتا ہے اتنی بری ان لوگوں نے بات کی، اتنی یعنی کچھ بھی ان لوگوں نے بات کی، یا اندھو کا ان نہ ہوں یا پھر سکراتے ہی یا نہ ہوں محبوب مجھے تیری جان کی قسم، اللہ اکبر محبوب مجھے تیری عمر کی قسم. وہ اپنے نیچے میں بھٹک رہے تھے. دیکھیے میرے اللہ جل مجد الکریم کا کلام، بات ہو رہی ہے نوت علیہ السلام کی، بات ہو رہی ہے قوم لوط کی، لیکن اپنے محبوب کو رب نے کتنے پیارے انداز سے پکارا. اللہ اکبر، یہ ہے یقین جاننی کہ جب قرآن کی ایسی آنکھیں آتی ہیں، مسلمان کا دل جو ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے کہ رب کہہ رہا ہے مجھے محبوب تیری عمر کی قسم، محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، کیا تیسرا عمر کی قسم؟ نہیں نہیں میرے بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے جی اللہ کے نبی کی 40 سال سے پہلی عمر میں تھی، وہ تو ایسی عمر نہیں ہے، وہ تھی 40 سال سے بعد والی عمر جو ہے وہ محسوس دینی جائے گی. ارے میں نے وعدہ مطلقا کہا مجھے محبوب تیری عمر کی قسم، وہ سید آمینہ کی گودی سے شروع کیجیے اور رمضا مقدسہ میں جانے تک جتنی عمر ہے اس کے ایک ایک لمحے کی قسم میرا رب یاد فرما رہا ہے. تو میرے رب کے نزدیک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ایک ایک لمحہ ہے ان کی گھڑی جو گزرتی ہے میرے رب کو اتنی پسند ہے. محبوب کی عمر میں سونا بھی آتا ہے، جاننا بھی آتا ہے، کھانا بھی آتا ہے، پینا بھی آتا ہے، چلنا بھی آتا ہے، بیٹھنا بھی آتا ہے. محبوب تو زندگی میں چھانٹ بھی لیتا ہے، کلام بھی کرتا ہے، چپ بھی رہتا ہے، حجامت بھی نواتا ہے، تو ذکر بھی کرتا ہے، محبوب تو بولتا بھی ہے، محبوب تو چلتا بھی ہے. تو تیرا چلنا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا سونا، تیرا جاگنا، تیرا حجامت بنوانا، تیرا لوگوں سے گفتگو کرنا، تیرا کھانا کھانا، تیرا پانی پینا، محبوب ایک ایک لمحے کی مجھے قسم ہے، ایک ایک لمحہ مجھے تیرا اتنا پیارا لگتا ہے، پوری زندگی کی قسم. آقا جل منزل کریم کے پوری زندگی کی قسم. اللہ جل منزل کریم جو ہے وہ فرما رہا ہے محبوب مجھے تیری گھر کی قسم، محبوب مجھے تیری آنگنہ کے گھر لانے کی قسم، محبوب مجھے تیری حلیمہ کے گھر جانے کی قسم، محبوب مجھے تیرے طائف کے میدان اور مدینے کی مکے کی گلیوں میں چلنے کی قسم، محبوب مجھے تیری ہجرت کی قسم، محبوب مجھے تیری مدینہ شریف میں آنے کی قسم، محبوب مجھے تیری غار حرا اور غار خور میں جانے کی قسم، محبوب تجھے جبل احد کے اور جبل نور پہ چلنے کی قسم، محبوب تیرے واپس آنے کی قسم، تیرے جنگ کرنے کی قسم، محبوب تیرے حالت امن کی قسم، محبوب تیرے ایک ایک لمحے کی قسم، محبوب تیری ایک ایک گھڑی کی قسم. ذرا غور پر فرمائیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، اللہ جل منزل کریم کی کتنی پیاری زندگی ہے، کتنی اچھی زندگی ہے کہ جو زندگی کی ایک ایک گھڑی کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے، پوری زندگی کی قسم جو ہے وہ اللہ یاد فرما رہا ہے. تو اللہ جل منزل کریم نے آپ ہمارے آقا اور اپنے محبوب کی زندگی کی قسم کھا کر کہہ دیا، میرے اور میرے محبوب کی کسی ایک بات پر اعتراض کرنے والے، میرے محبوب کی میرے اسی پر اعتراض کرنے والے، میرے محبوب کے کلام کرنے پر اعتراض کرنے والے، تم میرے محبوب کی اس زندگی پر اعتراض کرو جس کی میں قسم یاد فرمایا کرتا ہوں، جو مجھے پیاری ہے. تو دیکھیے اللہ جل مجدل کریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی قسم تھا یاد فرما کر اتنا بڑا ہم پر کرم کر دیا اور ہمیں بتا دیا. لوگوں جو میرا محبوب ہے اس کا ایک ایک سانس قیمتی ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، مجھے ایک ایک گھڑی اتنی پسند ہے، اتنی پیاری ہے. اب وہ گھڑی چاہے سیدہ حلیمہ کے گھر میں گزرے، چاہے سیدہ حلیمہ کے گھر میں گزرے، چاہے سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزرے، چاہے وہ گھڑی جو ہے سیدنا امین کے لمبے پاس میں گزرے, چاہے وہ گھڑی جو ہے سیدنا عبداللہ کی سلم میں گزرے, چاہے وہ گھڑی جو ہے وہ یعنی مدینہ منورہ کے روزہ مقدسہ میں گزرے, جہاں بھی وہ زندگی گزرے وہ زندگی کی گھڑی گزرے. اللہ جل مجدل کریم نے تبھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یعنی مختلف انداز سے قسم یاد فرمائی, کہیں چہرے کی قسم, کہیں بازو کی قسم, کہیں چلنے کی قسم تو کہیں مبارک پیشانی کی قسم, کہیں چھونے کی قسم تو کہیں دمدانی مبارکہ کی قسم, کہیں آپ کی چادر مبارکہ کی قسم تو کہیں آپ کی نالین کی قسم, کہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کی قسم تو کہیں آپ کے کپڑوں کی قسم, کہیں آپ کے سونے کی قسم تو کہیں آپ کے گاجرے کی قسم. اور پھر کہا محبوب کس کے چیز کی قسم یاد فرماؤں, آقا تیرے تحب عید تمام سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آقا لجات امام علیہ سنت نے کہا آقا میں کیا کیا تعریف کروں, کس کس گھڑی کی تعریف کروں, کس کس نام کی تعریف کروں, اے میرے آقا میں کیا کیا کہوں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باب خلیل کا دلو دلو دا کہوں تجھے, تیرے طرف ایلو تمہاری سے ہیں بری حرام میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو میرے رب نے بھی کہا محبوب کس کے چیز کی قسم یاد فرماؤں, تو دیکھے آسمانی میں دیکھے میں اس کی قسم یاد فرماؤں, تو مکے میں چلے میں اس کی قسم یاد فرماؤں, تو نماز کے آئے میں بن مجم کہہ کے بن مجم کہہ کے اس کی قسم یاد فرماؤں, محبوب تو ہاتھ اٹھائے میں تیرے ہاتھوں کی قسم یاد فرماؤں, محبوب تو مسکرائے میں یاد سن کہہ کے تیرے مبارک بندان کی قسم یاد فرماؤں, محبوب تو سو جائے میں یاد ہر مزمل کہہ کے تیری چادر کی قسم فرماؤں یاد فرماؤں, محبوب کس کے چیز کی قسم یاد فرماؤں, میں یہی کہہ دیتا ہوں یا امر کا محبوب مجھے تیری ایک ایک گھڑی کی قسم, محبوب مجھے تیری ایک ایک لمحے کی قسم, محبوب مجھے تیرے ایک ایک کام کی قسم, مجھے تیری پوری عمر کی قسم. دیکھیے وہ کہتے ہیں وہ دیکھو میں تو قسم اس وقت کی کھا سکتا ہوں جب سے میں اس کو جانتا ہوں, اب میری تھا جب اس کی دوستی لگی, میں اس وقت سے جانتا ہوں, اس سے پہلے یہ کیسا تھا کہاں رہتا تھا مجھے پتا نہیں, یہ تو رب کی دوستی کب سے ہے, رب کا کرم کب سے ہے, جب حضرت آدم نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت سے لے کے ہے, لہذا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ گھڑیاں بھی اس قسم میں شامل ہیں جب حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے, وہ گھڑیاں بھی شامل ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام ظہور نبی جنت میں نہیں گئے تھے, اور وہ گھڑیاں بھی اس میں شامل ہیں جب حضرت آدم جنت سے واپس تشریف لا رہے تھے. تو کہا اے میرے محبوب میں کیا کیا تجھے کہوں, کیوں کون کون سی پوری میں چیز کو یاد کروں, زلفوں کے بارے میں بیان کروں یا بدو ہا کے چہرے کے بارے میں بیان کروں, میں یاسین کے بندوں کے بندار مبارکہ کے بارے میں بیان کروں یا میں عالم نشا کے سینے کے بارے میں بیان کروں, اے محبوب کریم وہ میں زائدل بسر کی آنکھوں کا بیان کروں, وہ میں جنت کمل ہوا کی زبان کی بات کروں, اے محبوب کریم اللہ بھی ان کا وہ گہرا کا والی میں تیرے پشت کی بات کروں, یا لا اس میں حاضر غلط کہہ کے تیرے چلنے والے کرنوں کی میں قسم یاد کروں, اے محبوب کریم میں تیرے کس کے چیز کی قسم یاد کروں, میں بات ہی ختم کرتا ہوں, نہ ان روکا نہ دے مجھے تیری زبانی کی قسم, نہ دے مجھے تیری عمر کی قسم, اتنا ہوں گا پھر فکر آتے ہوں یا نہیں, جو اپنی نشے میں بھٹک رہے ہیں وہ اپنے نشے میں ہیں, محبوب تجھے پہچانتے نہیں, ان ظالموں نے اے محبوب حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا. دیکھیے پہلے بھی کلام حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں, بعد میں بھی کلام حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں, لیکن درمیان میں نہ ان روکا محبوب مجھے تیری حیات کی قسم, محبوب مجھے تیری عمر کی قسم, آخرت ہوں صحیح ہاتھوں مشر کی کہا تو دن نکلتے ہی انہوں نے ایک چنگھار میں آ لیا, ایک چیخ میں آ لیا, فضا علیہ صافلہا, تو ہم نے ان کے بچے کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا, انقلاب آ گیا, زمین اٹھائی فرشتوں میں اور آتا ہے کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے اتنی قریب لے گئے وہ زمین فرشتے کہ اگر مرغا جو تھا وہ اذان دیتا تو آسمان میں تک اس کی آواز سنی جاتی, اتنی قریب لے گئے اور وہاں قریب جا کر اوٹ کر کے اوٹی کر کے جنجو پھینک دی, وہ ان کرنا علی ہی ہزار اپن ان کی جیت, اور پھر ان پر کنکر کے پتھر برسا دیے, پتھروں کی بارش بھی ان پر ہوئی. یہ ہے اس بے حیائی کا یعنی بے حیائی کا آغاز جو مجھے کیا کرتے تھے, ان مفید ظالم کا یا آیت المتوسلین, تو اس نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے, عقل والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے. ارے فراست والے، ارے سوچنے والوں سوچو آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ارے چارہ دو کو آج ہم اپنے معاشرے کو سنبھال لے، آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کیا ہم وہی کام تو نہیں کر رہے جن کاموں کے سبب سے زمینیں الٹ کر رکھ دی گئی، کیا ہم وہی کام تو نہیں کر رہے جن کاموں کے سبب، جن کاموں کی سبب میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی، نسخ ہو گئے تھے، چہرے بدل گئے تھے، بندر بن گئے تھے، سور بن گئے تھے، کہیں ہم وہ کام تو نہیں کر رہے کہ جو کام ان قوموں نے کیا. آج عقل مندو اس کے بارے میں سوچو، ٹھیک ہے تم آتن دھن کے بارے میں بھی سوچو، ٹھیک ہے تم ترقی کے بارے میں بھی سوچو، لیکن اس بارے میں بھی سوچو آج ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے، آج ہماری قوم کا جو عمل کا دار و مدار اور عمل جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، آج ہم نے اپنا قبلہ کس کو بنا دیا، آج ہم کس چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ جو میں نازل کر رہا ہوں اس میں تم اوزائی فراست والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت سارا اس میں آج سوچنے کا مقام ہے. نہ سوچو گے تو یاد رکھو مٹ جاؤ گے جیسے وہ لوگ مٹے، اور تمہاری یہ ترقی جو ہے، تمہارے یہ ایٹم بم اور چاند پہ جانا جو ہے کسی کام نہیں آئے گا. اگر ایک آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے تو کی کرتا کرتا آسمانوں تک بھی پہنچ جائے آخر کیا ہوگا، جو دنیا غرق ہوئی تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. آج ان کے نام بتاؤ جو ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے سلسلہ نصب کیا تھے، کوئی عقل مند نہیں بتا سکتا. تو اس لیے کہا ہم دیکھ جاؤ، اس کو پہچان جاؤ اور سمجھ جاؤ عقل مند، ان کو کوئی راستہ دکھا دو، ان کے بازی پکڑ لو، یہ قوم جہنم کی طرف جا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا میری مثال آتی ہے جیسے کچھ شخص آگ جلاتا ہے، پتنگے اس میں گرتے ہیں، وہ پکڑ پکڑ کے ان کو روکتا ہے، کہا تم جہنم گر رہے، میں پکڑ پکڑ کے کسی کا بازو میرے ہاتھ میں آتا ہے تو کسی کا صرف دامن میرے ہاتھ میں آتا ہے، کسی کا صرف کپڑا میرے ہاتھ میں آتا ہے تو میں جہنم سے ان کو واپس کھینچتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے میں جو ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں مجھے کس سے کہانیاں نہیں تمہیں سنا رہا، تمہاری آخرت بہتر بنانے کے لیے، تمہیں اس سے عبرت پکڑنے کے لیے میں تمہیں یہ ساری چیزیں سنا رہا ہوں. ان نفی ڈالے کا یا آیات آیتن مل مونی نہیں تو بے شک اس میں مفید، بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب بھی چلتی ہے. آج بھی غور و فکر کرے، دیکھو ان بستیوں کو، تم گزرے تو سجنان بستیوں سے، وہ بستیاں تو آج بھی نظر آ رہی ہیں جن پر آواز آیا تھا. ارے آج بھی تو لوگ مہنجو دارے کے جا کر یعنی وہاں کھنڈرات دیکھتے ہیں، تکسرا کے کھنڈرات دیکھتے ہیں، آج بھی تو لوگ جو ہیں جن میں شیرواں کے اور یزد گرد کے گرے ہوئے محلات دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنے کے باوجود انہیں اتنی سوچ سوچنے کی دوبارہ نہیں ہوتی، اتنا نہیں سوچتے کہ جہاں ہم آ کر دکھ جائی کر رہے ہیں وہ یہ بستیاں بستیوں والے کدھر گئے. تو کہا ہم آج بھی وہ بستیاں تمہارے راہوں میں پڑتی ہیں، اے گزرنے والے ان بستیوں سے گزرو تو ذرا چند منٹ ٹھہر کر اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر ذرا سوچو کہ یہاں کے رہنے والے کیا کے کدھر گئے، کہاں گئے، کیا تھے، زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے ہوئے، نامی مٹے نامی کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے، کتنے کتنے بڑے نام تھے اس دنیا میں، آج کہاں ہیں، آج وہ نوجوان جو ہے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہیں، آج ان کے گھروں کے اوپر سوائے کھنڈرات کے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا جو تمہارے راستوں میں ہے، تمہاری عقل میں ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، ذرا غور و فکر کیا کرو، ان نفیل ڈالے کا یا آیت للمؤمنین، مومنوں کے لیے تو اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اے مومنوں سوچو، اے مومنوں دیکھو، ایمان والے دیکھو، اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھو، دیکھو وہ شکستہ قبروں کو دیکھو، دیکھو وہ آج یعنی بادشاہوں کے گرتے ہوئے محلات کو دیکھو، ان کے گرتے ہوئے دیواروں کو دیکھو، جہاں کہیں حسن جمال کی پیکر شہزادیاں رہتی تھی، آج وہاں کے اجڑے ہوئے ان گلیوں اور بازاروں کو دیکھو. اے مومنو غور و فکر کرو، اے مومنو غور و فکر کرو، اس میں سوچو بچار کرو، کبھی تم انہی راستوں پر تو نہیں چل نکلے جن راستوں پر وہ چلتے تھے. ان پانا اصحاب الاکتے و ظالمین، بے شک جھاڑی والے بڑے ظالم تھے. وہ اصحاب ایکا جو تھے وہ بھی بہت ظلم و ستم کرتے تھے. آقا کہتے ہیں باغ کو جھاڑی کو جہاں درخت بڑے ہیں، اتنے درخت ہوا کرتے تھے اس بستی میں کہ ایک آدمی اگر ایک طرف سے ٹوکرا اپنے سر پہ رکھ کے گزرتا بستی سے دوسری طرف جاتے جاتے ٹوکرا جو تھا وہ اپنے آپ گرتے ہوئے جو پھل تھے ان سے بڑھ جاتا تھا. اس کو پھل توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو پتھر مارنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو یعنی ہوا کے جھنڈے کی ضرورت نہیں تھی اور درخت کے اوپر چڑھنے کی اور درخت کو ہلانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کدھر گئے رب کی اتنی نعمتیں کھانے والے، کدھر گئے رب کی اتنی زیادہ رب کی نعمتوں کو کھا کر نہ شکریہ کرنے والے. تو کہا وہ بھی ظالم تھے. ہم تکنیا مین ہم نے ان سے انتقام لیا، جو میری نعمتوں کو دشوارا کرتے تھے نہ شکریہ کیا کرتے تھے، تو ہم نے ان نعمتوں کا انتقام لیا. لاب ایمان مبین، اور وہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں، وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں. آج بھی تم دیکھو وہ بستیاں اجڑی ہوئی تمہیں نظر آئیں گی، میں آج بھی وہ بستیوں کے گرتے ہوئے چھت جو ہیں وہ تمہیں نظر آئیں گے. لیکن تم ان کو یہی اچھارے قدیمہ سمجھ کے شہر گھریں بنا لیتے ہو، گنا گاہی بنا لیتے ہو، ایش خانے بنا لیتے ہو. آج بھی ذرا غور و فکر تو کرو نا کہ وہ بستیاں تو تمہارے سامنے ہیں اور کیوں تمہارے سامنے کی گئی ہیں. اسی لیے تو ان بستیوں کو تمہارے سامنے کیا گیا کہ لوگوں دیکھو اور عبرت پکڑو، کبھی ان گناہگاروں کے راستے پر چل کے اپنی عاقبت اسی طرح سے تم بھی کہیں خراب نہ کر لینا. تو اللہ جل مجدل کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اجلی ہوئی بستیوں سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان ظالموں کے راستے سے بچا لے اور اپنے محبوبوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علیہ البلاغ المبین. منیر بھائی تشریف آئیں گے، ایک ناشید ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا.